くいでしょう。そしてまた日本での生活も成功とは言えないかもしれません。 从语言我们就能了解到日本人的为人，只有当我们和他们同与他们真正的沟通和交流。今天的学习就到此结束了，但是不要以为我们就此分手了，因为我们还专门为你制作了一个告别会，就在下一讲，可千万别错过了。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。 下次再见。皆さん、さようなら。 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner。 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第30课，在旅行社。 Heute haben wir Lektion 30 im Reisebüro。 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。上一次课里，我们谈到了有关游览市容的话题。现在请您听一个对话。 Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. Wie Sie wissen, ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Ja, wie viele Einwohner gibt es in Berlin? 3,4 Millionen. Wie groß ist die Stadt Berlin? Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern und ist die größte Stadt Deutschlands. 这个对话您听懂了吗？请再听一遍。 Wir fahren jetzt durch die Innenstadt. Wie Sie wissen, ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Ja, wie viele Einwohner gibt es in Berlin? 3,4 Millionen. Wie groß ist die Stadt Berlin? Berlin hat eine Fläche von 883 Quadratkilometern und ist die größte Stadt Deutschlands. 我们今天学习有关旅行的话题。德国各个城市都有许多旅行社。不论是在平时还是在节假日，都不失时机地提供各种旅行。我们可以利用旅行社提供的方便，到德国各地看一看。现在我们看看在旅行社怎样选择旅游路线。首先，您要告诉旅行社的工作人员，您打算在什么时间做旅行。 Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. 我想在复活节时做一次旅行。 Ich möchte zu Ostern eine Reise machen.Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Ostern 是复活节的意思。我们做一个替换练习，把复活节换成圣诞节，说我想在圣诞节时做一次旅行。圣诞节是 Weihnachten. Ich möchte zu Weihnachten eine Reise machen. Ich möchte zu Weihnachten eine Reise machen. 如果想去看一看大海，就说 Ich möchte einmal die See kennenlernen. 我想去看一看大海。 Ich möchte einmal die See kennenlernen. Ich möchte einmal die See kennenlernen. 如果从没到过德国北部，怎么说呢？ Ich war noch nie in Norddeutschland. 我还从没到过德国北部。 Ich war noch nie in Norddeutschland. Ich war noch nie in Norddeutschland. 德国北部这个单词是在德国前加 Nord 就行了。那么德国南部怎么说呢？ Süddeutschland. Süddeutschland. 下面请说我还没有到过德国南部。 Ich war noch nie in Süddeutschland. Ich war noch nie in Süddeutschland. 旅行社会根据您的愿望为您提供服务。 Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. 我们这里有好几个旅行可以供您选择。 Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. 我们已经学了几个句型，请听一个对话。 Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte einmal die See kennenlernen. Außerdem war ich noch nie in Norddeutschland. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. Hier zum Beispiel eine Reise nach Hamburg. 对话里的第一句话 Was kann ich für Sie tun? 意思是我可以为您做些什么？请再听一遍这个对话。 Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte einmal die See kennenlernen. Außerdem war ich noch nie in Norddeutschland. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. Hier zum Beispiel eine Reise nach Hamburg. 在选择旅行路线时，我们要了解旅行的时间。 Wie lange dauert die Reise? 这次旅行得多长时间？ Wie lange dauert die Reise?Wie lange dauert die Reise? 旅行需要一周时间。 Sie dauert eine Woche. Sie dauert eine Woche. Dauer 是持续、延续的意思。我们还要知道旅游住宿的情况。 Aber wie wird man dort untergebracht? 住宿是如何安排的？ Aber wie wird man dort untergebracht? Aber wie wird man dort untergebracht? 旅行社可以告诉您他们的安排。 Wir können für Sie Zimmer in Privathäusern und in Hotels bestellen. 我们可以为您预订私人寓所和宾馆的客房。 Wir können für Sie Zimmer in Privathäusern und in Hotels bestellen. Wir können für Sie Zimmer in Privathäusern und in Hotels bestellen. Privathäuser 是私人寓所，请再读一读。 Privathäuser.Privathäuser. 我们再了解一下膳食情况。 Und wie ist es mit der Verpflegung? 膳食情况怎么样？ Und wie ist es mit der Verpflegung? Und wie ist es mit der Verpflegung? 一般都是可以自由选择的。 Sie haben freie Wahl. 您可以自由选择。 Sie haben freie Wahl. Sie haben freie Wahl. 有的旅行社提供半包或全包膳食。 Sie können halbe oder volle Verpflegung bekommen. 您可以半包或全包膳食。 Sie können halbe oder volle Verpflegung bekommen. Sie können halbe oder volle Verpflegung bekommen. 请您听一个对话。Wie lange dauert die Reise? 3 Tage. Wie sieht der Reiseplan aus? Wir machen zuerst in Hamburg eine Stadtrundfahrt. Dann fahren wir nach Helgoland. Wie wird man dort untergebracht? Wir können für Sie Zimmer in Privathäusern oder in Hotels bestellen. Und wie ist es mit der Verpflegung? Sie haben freie Wahl. Sie können halbe oder volle Verpflegung bekommen. Wie viel kostet so eine Reise? 500 Mark. 对话里的 Wie sieht der Reiseplan aus? 意思是旅行社怎样具体安排的？对话里提到的 Helgoland 是德国北部的一个岛，是旅游和度假的圣地。请您再听一遍这个对话。 Wie lange dauert die Reise? 3 Tage. Wie sieht der Reiseplan aus? Wir machen zuerst in Hamburg eine Stadtrundfahrt, dann fahren wir nach Helgoland. Wie wird man dort untergebracht? Wir können für Sie Zimmer in Privathäusern oder in Hotels bestellen. Und wie ist es mit der Verpflegung? Sie haben freie Wahl. Sie können halbe oder volle Verpflegung bekommen. Wie viel kostet so eine Reise? 500 Mark. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the air, Cable FM 99.4。 朋友们好，我是彭文娟。 Bonjour les amis, je suis Marc。 欢迎您继续收听法语三百句。在这次的节目中，我们来学习第四课，谈谈如何辨别身份。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 4, identification des personnes。 为了帮助您复习一下上次学过的内容，现在先请您听一段小对话。Oh Marc, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle en français? C'est un sac. C'est ton sac? Non, ce n'est pas mon sac. À qui est ce sac? C'est le sac de Jeanne. Elle est étudiante? Oui, elle est étudiante. 在对话中，我们复习了询问物品的一些说法。另外，我们还谈到了 Jeanne 是一个大学生。大学生用法语说就是 un étudiant, une étudiante. 其中 étudiant 是阳性形式。Étudiant 是阴性形式。我们再一起来看一看其他一些关于辨别身份的说法。当我们知道对方的名字，但不认识对方时，可以问 C'est toi, Philippe? 你是菲利普吗 ？C'est toi, Philippe? C'est toi, Philippe? 肯定的回答应该说 Oui, c'est moi. 是的，我就是菲利普。 Oui, c'est moi. Oui.C'est moi. 请大家注意 c'est toi 加上姓名，这个句型只是在口语里使用，一般用于同学、朋友和年轻人之间。如在正式场合，可以说 C'est vous, Monsieur Dupont? 您是杜邦先生吗 ？C'est vous, Monsieur Dupont? C'est vous, Monsieur Dupont? 如询问第三者是谁时，可以用句型 Qui est-ce? 这是谁？这个句型是专门用于问人的，而前一课的 Qu'est-ce que c'est 则是专门用于问物的。 Qui est-ce? Qui est-ce? 我们在回答时，既可以回答他的姓名，也可以回答他的身份。 C'est Pierre. 这是皮埃尔，或者 C'est un étudiant. 这是一名大学生。 C'est un étudiant.C'est un étudiant. 如果你想问那位姑娘是大学生吗？该怎么说呢 ？Est-ce que cette jeune fille est étudiante？ 句中 jeune fille 意思是姑娘。法语中表示姑娘、女孩时，一般要在名词 fille 前加上形容词 jeune， une jeune fille， 一位姑娘。 Est-ce que cette jeune fille est étudiante？Est-ce que cette jeune fille est étudiante? 回答可以是 Non, elle n'est pas étudiante. 不，她不是大学生。Ne pas 放在动词两边时是表示否定的意思。 Non, elle n'est pas étudiante. Non, elle n'est pas étudiante. 刚才我们谈到 jeune fille 意思是女孩、姑娘，那么要表示女儿，就直接用肺炎。例如 C'est la fille de Monsieur Legrand. 她是勒格朗先生的女儿。 C'est la fille de Monsieur Legrand. C'est la fille de Monsieur Legrand. 好，现在我们把刚才学过的内容再复习一遍。C'est toi, Philippe? Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est un étudiant. Est-ce que cette jeune fille est étudiante? Non, elle n'est pas étudiante. C'est la fille de Monsieur Legrand. 咱们再来一遍。C'est toi, Philippe? Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est un étudiant. Est-ce que cette jeune fille est étudiante? Non.Elle n'est pas étudiante. C'est la fille de Monsieur Legrand. 听众朋友，您现在收听的是法语三百句，我们继续学习。您如果要问对方的身份时，可以说 Êtes-vous notre professeur? 您是我们的老师吗？ Êtes-vous notre professeur? Êtes-vous notre professeur? 肯定的回答应该是 Oui, je suis votre professeur. 是的，我是你们的老师。 Oui, je suis votre professeur.Oui, je suis votre professeur. 当您觉得那个人好像是一个老师，但又不确认时，我们可以这样问。 Celui-là est un professeur, n'est-ce pas? 那个人是位教师，对不对？ Celui-là, celle-là 是指示代词，可指任何一个人。男性用 celui-là, 女性用 celle-là. N'est-ce pas? 加在陈述句后，可以表示疑问的意思。 Celui-là est un professeur, n'est-ce pas? Celui-là est un professeur, n'est-ce pas? 否定的回答应该是 Non, il n'est pas professeur, il est ingénieur. 不，他不是教师，他是工程师。 Non, il n'est pas professeur, il est ingénieur. Non, il n'est pas professeur, il est ingénieur. 刚才我们学过了一些表示身份的说法，现在我们来总结一下。老师 Un professeur 学生 Un étudiant Une étudiante 工程师 Un ingénieur 课本的单词表中还出现了工人 Un ouvrier Une ouvrière 售货员 Un vendeur Une vendeuse 生活中常用的还有经理 Un directeur Une directrice 秘书 Un secrétaire Une secrétaire 医生 Un médecin 牙医 Un dentiste 等等现在我们复习一下本课的主要内容 C'est toi 加姓名 C'est toi Philippe Oui, c'est moi Qui est-ce? Qui est-ce? C'est un étudiant. Une jeune fille. 和 fille. Est-ce que cette jeune fille est étudiante? Non, elle n'est pas étudiante. C'est la fille de Monsieur Legrand. Êtes-vous? Êtes-vous notre professeur? Oui, je suis votre professeur. N'est-ce pas? Celui-là est un professeur, n'est-ce pas? Non, il n'est pas professeur.Il est ingénieur. 请大家注意，法语里表示职业的名词一般有阴阳性之分，如 un ouvrier, une ouvrière, un vendeur, une vendeuse. 但是有的名词仅有阳性形式，如 professeur, ingénieur. 要表示女教师、女工程师，需在前面加上名词 femme, 如 Une femme professeure. 一位女教师。 Une femme ingénieure. 一位女工程师。最后，我们来看看本课中出现的几个连诵的例子，请大家仔细听。 C'est un étudiant. Est-ce que cette jeune fille est étudiante? Non, elle n'est pas étudiante. Celui-là est un professeur, n'est-ce pas? Non, il n'est pas professeur. Il est ingénieur. Bon, Lucie, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la prochaine fois. 听众朋友们，今天的节目就到这儿，请大家课后按照句型做一做练习。好，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the air, Cable FM 99.4。 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉，欢迎大家继续收听俄语三百句。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга. 今天我们来学习最后一课商务会谈的第二部分。 Сегодня мы будем учить последний урок, вторая часть деловых бесед. 请大家把教科书翻到第222页，先听一段对话，回顾一下上一课的内容。 Давайте приступим к делу. Мы познакомились со спецификациями, которые вы принесли в прошлый раз, и связались с Пекином. Фирма готова закупить ваши машины. Мы рады это слышать. Это наш пробный заказ.Какую скидку вы можете нам дать? Вас устраивает 10% скидка? Не совсем. Дело в том, что мы хотим купить у вас сначала 20 машин и посмотреть, как они будут работать в наших условиях. Затем мы купим еще 100 машин. Заказ большой, и мы надеемся получить у вас большую скидку. Мы согласны дать вам скидку 12%. Хорошо, это нас устраивает. 请大家再听一遍对话。 Давайте приступим к делу. Мы познакомились со спецификациями, которые вы принесли в прошлый раз, и связались с Пекином. Фирма готова закупить ваши машины. Мы рады это слышать. Это наш пробный заказ.Какую скидку вы можете нам дать? Вас устраивает 10% скидка? Не совсем. Дело в том, что мы хотим купить у вас сначала 20 машин и посмотреть, как они будут работать в наших условиях. Затем мы купим еще 100 машин. Заказ большой, и мы надеемся получить у вас большую скидку. Мы согласны дать вам скидку 12%. Хорошо, это нас устраивает. 在对话中我们复习了关于价格问题的初步会谈。今天我们继续这个题目，请大家看教科书的226页。我们继续谈判，用俄语说就是 Продолжим наши переговоры. Продолжим наши переговоры. 在谈好价格之后，下面该谈什么了呢？ Нам остается обсудить условия поставки и платежа. 我们只剩下讨论交货和支付条件了。 Нам остается обсудить условия поставки и платежа. Нам остается обсудить условия поставки и платежа. 如果您是供货方，您需要告诉对方供货的条件。 Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ. 我们一般是在 СИФ 条件下供货。CIF 是英文成本加运费、保险费价格的缩写，俄语读成 СИФ. Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ. СИФ.Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ. 除了 СИФ 之外，供货方式还有 ФОБ, 即 FOB, 船上交货价格 ,FAS, 即 FAS, 船边交货价格 ,Франковагон российско-китайской границы, 中俄边境火车上交货价格。我们把这几句连起来说一遍。 Продолжим переговоры. Нам остается обсудить условия поставки и платежа. Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ. 我们再听一遍。 Продолжим переговоры. Нам остается обсудить условия поставки и платежа. Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ. 下面该讨论价格问题了。 Мы хотели бы получить рассрочку в течение 100 дней с даты консоменты. 我们想从提单之日起在100天内分期付款。 Мы хотели бы получить рассрочку в течение 100 дней с даты консоменты. Мы хотели бы получить рассрочку в течение 100 дней с даты консоменты. 除此以外，付款的方式还有。 Мы будем производить оплату через Внешторгбанк по безотзывному подтвержденному аккредитиву. 我们将通过对外贸易银行开立不可撤销的信用证。 Мы будем производить оплату через Внешторгбанк по безотзывному подтвержденному аккредитиву. Мы будем производить оплату через Внешторгбанк по безотзывному подтвержденному аккредитиву. 谈到供货期限，买方会问。 А как насчет срока поставки? 关于供货期限怎么解决？ А как насчет срока поставки? А как насчет срока поставки? 回答是您可以说 Мы сможем отгрузить первую партию в начале марта, а вторую в конце апреля. 我们可以在三月初发第一批货，在四月底发第二批货。 Мы сможем отгрузить первую партию в начале марта.А вторую в конце апреля. 我们把这两句连起来说一遍。А как насчет срока поставки? Мы сможем отгрузить первую партию в начале марта, а вторую в конце апреля. 如果双方对谈判结果都感到满意，可以说 Переговоры сегодня были очень плодотворными. 今天的谈判很富有成效。 Переговоры сегодня были очень плодотворными. 也可以说 Хорошо, что мы обо всем договорились. 很好，我们一切都谈妥了。 Хорошо, что мы обо всем договорились. 最后的一步就是 Мы готовы подписать контракт. 我们准备签合同。 Мы готовы подписать контракт.Мы готовы подписать контракт. 如果签合同的时机还不成熟，也可以先签协议。